तन्हाई क्यों चले हम मिलके मुकम्मल हुए सजते हैं सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे हाथों से यूबे बेवजह आ गई